او کتو چې ذالک الکتاب کتاب دی کتاب دی او کتاب کو کل قران ته وي داغي جواب دا دی چې دا کتاب اطلاق په صورت مرضی لکه دا قران اطلاق چې په یو جز دا قران راضی سورۃ اعراف ګره آراف 204 اللہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ سُوَحْچِ لُسْتِلَكِيگِ قُرْآنِ کریم فَاسْتَمِعُوا لَهُ آراف 204 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ کَلَچِ قُرْآن لُسْتِلَكِيگِ دا معنی نه دا چې قران کو لستې شي ټول بیا وګیږي پیدا قران چې کله د قران حصہ لسته کیږي الحمدلله کیږي الف لام میم ویل کیږي ان اعطینا کل کا سر ویل کیږي قل هو الله احد ویل کیږي فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون سوره احقاف ګره آیت نمبر درشم اوس دا آیت ته چې په دې کې اطلاق د کتاب په یو صورت باندې شوه دي قالو یا قومنا او پیرانو چې زمونږه قومه انا سمینا کتابا انزل من بعد موسی اے قومه موږ اوریدو یو کتاب چې را لېږل شوی دی پس موسی علی السلام نه وزی خطول قرآن نو آوری دے اتفاق دا مفسرینو دے چی دا جن نصیبینو عدیز سارموز پیغمبر علیہ السلام پسی آوری دے او نبی علیہ السلام صورت آلہ ویلو ندیغو صورت آلہ آوری دے دے بل صورت پدویم رکات کیا آوری دے دے عدوی چی ناسمینا کتابا منگا خو کتابو آوری دا دیو صورت تے کتاب ویلی دے صورت جنو گورا آیت نمبر 1 قل اوحی ایلی انہو استمع نفر من الجن فقالو انا سمعنا قرآنا عجبا قرآن ورتوی کتاب ورتوی ذالک الكتاب ٹھیک شو کہنا آغا سورتنا چمخید سورت البقرین نازل شوی دی چپائے کی اصول کامل د دین دی لارے بفیہ ودل للمتقین اور دن کو د قران پائے کی گرے شک مکوے اگر بالکل صحیح او درست اللہ نے دی لکہ مشرکین بہ چم یقولون افترا افترا اللہ کذبا لارے بفی ذالک ایت اشارہ شو اس کے ذالک پکل وذ فی بنا اخلو اخلا ہما قدرتی چ خستہ خبر مت مخ کی کرے دا دریم قول علماء ذکر کئی چیزا لکا کی اشارہ دا اغا کتاب موعودتا اغا کتاب وعدہ کرے شوی پیغمبر علیہ السلام سرا چکل اپ مکہ کے اللہ وعدہ کرے وا سورت مزمل کے ذکر دا وار سورت مزمل آیت نمبر 5 عجیبہ 5 دیو ہے گورا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا بشک مگر علی گن کیو تا ترا غرزون کیو تا تا مگر علی گن کیو تا تا قولا ثقیلا یو وینا درنا قول ثقیل در ترا لگو ذالک الکتاب اگر وعدہ دا قول ثقیل چوا ذالک الکتاب دادی خلاصو جو خبر ذالک بعید تشوزا اغا وعدہ دا قول ثقیل چی میں در سر کرے وا ذالک الکتاب لا ریب فیہ دا دریشو سلورم قدیبان اللغوانی ابن کثیر نرائی غوانی جرحہ کرے دا او واقعی مناسب نکو مفسرین لکل دی دا تفسیر خو غٹول غواری کن مفسرین دا جملہ لکل چی ذالک الکتاب کی دا خطاب آل کتاب سر دیں خطاب آل کتاب سره دی او معنی مشار الی د قران کریم هغه تذکره ده چې کوم په تورات انجیل کې وا. ځکه چې تورات کې هم د قران ذکر وو، انجیل کې هم د قران ذکر وو، او د نبی آخر زمان ذکر وو کنه. لکه سورت الصف وانه شپږم نمبر آیت وګوره. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ تَأْتُونَ بِهِ رَسُولًا يَأْتِي مِنْ بَعْدِي جَمَعَنَا فَاسْتَبْرَأَ اسْمُ أَحْمَدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِشْوَا نُقُذُ ذَلِكَ كِإِشَارَةُ تَشْوَا خِطَابُ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَرَى أَوْ ذَلِكَ كِإِشَارَةُ شَوَا أَغَ كِتَابُ تَا چه داغی ذکر پا تورات انجیل کی دائی پا حوالی شو نمانا ذالک الکتابو اے مخاطبینو ذکر صورت مدنی دے اور مدینہ کی یہود و نصارہ او کنا ذالکا اے یہود و نصارہ او اے معترضینو ذالک الکتاب آغا کتاب چه پا تورات انجیل کی تاسو داغی تذکرے لستلے آغا خود دقا دے ذالک اشارہ شوان خطاب بن اسرائیل سره شو. یو یا ذالک کی اشاره د لوح محفوظ تا او ځکه سورته زخرف کی ویلو چې دا قران موسی په لوح محفوظ کې محفوظ دی. زخرف وګورم آیت نمبر 4 وانه فی ام الکتاب او بشک دا قرآن فی ام الکتابی پلوح محفوظ کے لدینا لعلی حکیم. سورت واقعہ او گرا واقعہ 77-78 وہ اویا اتا ہے وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٌ او بشک داغو قرآن عزت من دے اللہ بانی دیر گران دے فی کتاب مکنون پلوح محفوظ کے ساتھ لے شوے دے لا یمسل المطہرون لوح محفوظ تنشرہ سے دے مگر پاک ڈالا چاہ ڈالا دا فرشتو دا ذالکا آغا کتاب مکنون لو محفوظ کی چ قرآن محفوظ و ذالکا اگر دغد لارے بفی شک مکو پدے کے تیشوا یادا ذالکا کی بائی دفارشی نبود پا دو قسم دے علماء کرامو یو بود مکانی دے بل بود رتبی دے یو بود مکانی دے یو بود رتبی دے نو ذالکہ کی بود مکانی تے اشارہ ندا زکر چی قرآن موجود دے نو بود رتبی تے اشارہ شوا آغا عظیم شان کتاب چی دازمتن ندکت دا قرآن دے ذالکہ وہ چکا نظر بود اشارہ بعید تا دا و مقصود دا بود نا بودی رتبی لا بود مکان نی لکہ ابن کثیر ہوئی ذالکہ الاشارتو بہذا للتعظیم الاشارت بذالک للتعظیم ذالک داد از متنونا ڈکیتا غلوی کتاب ٹھیک شوا نو کہ بود تشی نو بودی رتبی دے لا بودی مکانی خو پٹو لو کہ آگا خبر بہتر ہوا چکم آدھا تاول کیوں کرلا چاہیے کہ بالکل دسر اعتراضات نرازی چاہ سدے چی ذالک چی سنگا بعید تے اشارہ کی گی دا پا وضع عرفی سر کی گی وفی اصل وضع للقریب ولی لئن حرف الاشارت را فقط اذا کانت مقصود التنبی نو یلحق بها ہائی تنبی و اذا کانت مقصود المخاطب مال متکل الخطاب نو یلحق بیاخری لام و کاف ذالک خبر طول پر ذاکی پرتشو ذالک الکتاب لا ریب فی اس مسئلہ شو کہنا والحمدللہ وہی کہنا ذکر و سرکا و ذکر فکر خفقی گئے مزمار پل استلان چھ ذکر نینو بوٹے اچھی گئے نو ذالک الکتاب لا ریب فی دغ کتاب عظیم الشان دے لا ریب فی چھ دے کی شک نشتر اللہ اس پہ دی کی مشہور اعتراض علماء کرام فرمائی وہی ذالک الکتاب لا ریب وہی نفی دریب دا قرآن پلا ریب سرا نسے کی گی زکا چہ دا ریب نسبت تے اور نسبت لا يتحقق الا بین الجملتین اول کتاب مفرد نفی دریب دا قرآن پلا ریب سر نسے کی گی ول نسے کی گی زکا چہ دا ریب کو نسبت تے اور تحقق دا نسبت پہ جملتے نکرازی و مکی کتاب مفرد دے نسنگ سیشو چلا ریب فیہی چی ریب پکی نشتر نفی دا ریب دا قرآن نا پا لا ریب سرا دا نسے کی گی زکا چی دا ریب نسبت تے اور تحقق دا نسبت نرازی مگر بینل جملتین او ذالک الکتاب کل کتاب مفرد دے نو دے اگی جواب اپ دی جواب سر بے یو بل سوال اغیم جواب ہو شر چلے کا پلا ریب سرا نفی دریب دا قرآن نا صحیح اور درست دے اکتوے چل کتاب مفرد دے زی مفرد نہ دے دا عبارت ذالک الکتاب محذوف السلہ دے دلتا سلہ مقدر دا او اصل دا دے ذالک الکتاب من اللہ لا ریب فیہ من اللہ مسئلہ حل شو جملہ شو گنا ذالک الکتاب من اللہ لا ریب فیہ من اللہ عبارت محذوف السلہ شا اور نفی دریب دا الکتاب نہ صحیح شا او منگا اول کی ویلو چال قرآن یفسر بعضہ بعضا نو سواڑو تا سورۃ سجدہ سبحان اللہ دویم نمبر آیت تو گرنجی الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین اے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین من رب العالمین الف لام میم ذالک الکتاب من اللہ لا ریب فیہ من اللہ سورۃ یونس گرنجی 37 نمبر آتو گورا وہ درشم سبحان اللہ وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين لا ريب فيه من رب ذالک الکتاب من اللہ لا ریب فیہ من اللہ اس دیزے کی دیو وہم ازالہ کول غواڑم سوال وے نو سوال دے عظیم چدا سے تعبیر شی ازالہ وہم اللہ فرمائے چ ذالک الکتاب لا ریب دی کتاب کے ریب نشتہ دے اللہ پہ لا ریب سر نفی در ریب دے کتاب نہ کرے دے حالانکہ دیر زیاد ملحدین شتہ دے پہ دی دنیا کے چپ دے قرآن بانے اعتراضوں نہ کی ہو شک کی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ دور و زمانہ کی ہم خلق پہ قرآن اعتراضات کری ہو لیکن سورت یونس بیاو گورا صرف چھ زیدت معلوم شروع رہا آگا وہ دیر سے مارتو گورا وما کان ھذا القرآن اے خلق نردا قرآن ان یفترا چ جوڑ کر شی من دون اللہ لطف مخلوقنا ولیکن تصدیق الذی بین یدی وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افترى نفاتو بسورة مثله نغيل خوكنا جدا مفترى دي مفترى دي الف لام سيدو برا درم آياتو برا تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افترى ذرا شیخ مانو اچھا یہ کہتے ہیں کہ گھر لیا بل والحق من ربک بل اسرائیل تاری نہیں نہیں دا قرآن مفتران دے دا در اب طرف نہ حق کتاب دے خا ام یقولون خا اے دوی وی افترا دے دزان جڑ کرے بل بل نا نا نا نا هو الحق من ربک دا کو بالکل رشتنے دے دستا در اب طرف نہ خلق کو اعتراض کرے دے افترا افترا قرآن چلا رے بفی پدی کے ریب نشترے خلق ریب پکی والے ہو کا جواب اول لا رے بفی زما شیخ بمانا کولا لا رے بفی مانا دادا نشتے دے پدی کی شک لا طرف اد اللہ نا بس نجا پک اضافہ ہو کا نشتے دے شک پدی کی دا اللہ نا او دا جبریل نا او دا محمد نا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہ پرا لے گلو کے جبریل نہ پرا اڑلو کے محمد نہ پاغستو کے صلی اللہ علیہ وسلم سورت حاق و گرا چہ حق وزگار اخکارش آیت نمبر شاب سے 41 42 43 44 یو سلیخ دو سلیخ در سلیخ سلو سلیخ دن سلیخ وما هو بقول الشاعر انه لقول رسول کریم بے شک دا خو وینا دا رسول عزت مند دا ندا وینا دا شاعر ولا بقول کائن ندا دا وینا دا کائن نچه دا کائن وینا ام ندا او دا شاعر ام ندا ندا دا سی شیده او دا چانر آگلے تنزیل من رب العالمین اللہ را لے گلے ولو تقول علینا بعض الاقاویل فرض محال کہ دی جوڑ کرے پمنگ باندے بازی دوے ناگانو ناسد خبر دا درو لاخذنا منو بالیمین ثم لقطانا منو الوتین مما بدے دا خلاسنی ولو بیاب میرا گی حیات بتی کٹ کر سورت حامیم سیدہ و گورا آیت نمبر 41 42 یو سلیخ دو سلیخ ان الذین کفروا بذکر لما جاءهم وانه لکتاب عزیز دا کتاب نادر دے نادر دے وجن کے بادر دے لا یاتی الباطل بین یدی ولا من خلفی تنزیل من حکیم حمید سبحان اللہ لکتاب عزیز تنزیل من حکیم حمید کتاب عزیز دے نزول لطرف د حکیم حمید ندی سما نشوا لا ریب فیہ من اللہ اللہ طرف نہ پکے دو کے پدی کتاب کی اس قسم شک نشترے سبحان اللہ مسئلہ نشوا کا نا چل کا دریب چرے نو لا ریب فیہ من اللہ اللہ طرف نہ پکے دو کے اور جبریل امین طرف نہ پرا ہو کے دا محمد کریم طرف نہ پاغستو کے لارے بفی پدی کی اس قسم اللہ بل جواب مولانا صاحب دا لارے با اگر چ دان فی دا قمانن نہیں دا او دل تا دان فی پا مراد پا مانا سرے نہیں سرے نمانا داشو لارے بفی ہے مانا مکوے اے خلق پدی کی شک سبحان اللہ مکوے پدی کی شک دا سش نفی بمان نہیں لا رے بفی مان لا ترتابو فیہ شک پکی مکوے او قرآن کریم کے نفی پماند نہیں سرا بیس یار زی کراغ لدا دی زین کراغ لدا دا سورت بقرہ سبحان اللہ آیت نمبر 197 یوسل و نویات گورج الله الحج اشهر معلومات فمن فرض فينا الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج ودلتا كي لا لا لا چري دا پا مانا دا نفی ندا بلکی مراد تنن نهی دا مانا وقت دا احرام دا حج دی اگر میاشت مقرری دی چه چاپ دی میاشتو که بزار من حج پرس کا لا رفسا لا فسوقا لا جدالا کنزل مکوئی جگڑ مکوئی بدکاریانی مکوئی دا طول لا نفی بمانے لا لا فسوقا لا جدالا لا رفسا رف بنا کوئی فسق بنا کوئی جدال با سورت حج وګورئ آیت نمبر 7 الله هم آیت وګورئ وان الساعه آتيه اور بشک قیامت خام خارت کے دے لارے بفیہ پکی شک نیستے مانا لارے بفیہ لا ترتابو فیہ خبردار چی شک پکی مکوائے بالکل یقین دے چی الحاقہ تم الحاقہ سچ مچ رہے بالکل رشتیہ رشتی نہیں رہے تیش ہوگا نا لارے بفیہ مانا سچ ہوا لا ترتابو فی فدیکی یار شک مکوائے تیش ہوا بل جواب دا چلارے بفیہا مانا صدا ذالک الکتاب لارے بفی دائیو کتاب دے مانا مناسب ندی پدی کی شک کول مانا یم بغی دے لارے بفی مانا سب مناسب پکی شک کول مناسب ندی دا دمر رشتین کتاب دے چی شک کول پکی مناسب ندی سویتی یوسف گورا اللہ سمانا لارے بفی مناسب ندی چدی کی تشکو کے زکچ دا محل درے با زکچ دا محل درے با نرے سورت یوسف گورا آیت نمبر 38 واتبعت ملت آبائی ابراہیما وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ دا ما کان بواسرے ما ينبغی سر دے وانا بیا مانا نسے کی ما کان لنا سمانا بکے مناسب ندی منگ لرا لائق بخ لائق ندی پا حال زمنگا دا بنا چا منگ نا دو شرک نکی تو خلقنا شرکی نو ما کان لنا ما ينبغی لنا وما يليق بحالنا ان نشرك بالله من شيء دا خبر قوم سره مناسب نه دا دا خبر موږ سره جوړیږي نه دا خبر موږ سره لایق نه دا چې الله کریم سره مخلوق صدار جوړ کو اصلان شو یا مانو کوم چې ذالک الكتاب بس لا شو لارې بفي دا دل متقین سره متعلق دي لکه موږ دا ترکیب ویلو کنه ذالک الکتاب مبتدا ودل متقین خبر لا ریب فی جمله معترضہ او لا ریب فی چ جمله معترضہ شی متعلق بده هدن سره شی نمانو کا ذالک الکتاب دا کتاب کامل دے اون اللہ دا کتاب کامل دے ودل المتقین بیان کامل دا متقین دے لا ریب فی فی ہدایته لا ریب متعلق دا هدن شی ذالک الکتاب دل المتقین دا کتاب کامل دے بیان کامل دا متقیانو دے دا سی بیان کامل دے چلارے بفی ہے ددی پہ ہدایت ورکولو کی ہدایت لار خودو کی اس قسم شک نشتا دے مسئلہ شوا لارے بمتعلق بسش دل متقین لکہ مفسرین ہوئی ذالک الکتاب دل المتقین لارے بفی ہے لئنہو دل المتقین لا ریب فیه ایفی ہدایته للمتقین خبر اخلاص شو یو زل خود راشا کنا خوشی کنا یو زل خود راشا او دا سیند کلاو کن بیا تو گورا اتفیل ابن عمرو دوسی خبر نیاد شو آج چراغ لوگ گنو کچھ مالو چی ہوتا نہیں رشو خبر ہے نا کسارے آج تا تے یاد رشوا سر پہ خوز بیا خفایی زر مرین در خوبی گی نن بیا خوبی زر دار زر کن دے خوبی گی دس مکو در خفاکی اللہ بدل را کی علم ولی منا آگی تو تر آگل انشاءاللہ را اللہ با علم در کے اللہ نغوار اللہ مل علم را کی ٹھیک زر پر خبال ازاق اسمہ سال میں سوال کرو پوشکن اللہ دے علوم قرآن سر منگ معلوم آل کی اگر تو فیل ابن عمر چراغ مالو چی خو بنا اورم تے دی سری خبر ہے بے مالو چو غرزول چے دیم بندہ زون بندہ زغلوی شاعر ما کہ حق نوبے ما نما کہ دروغ مقابلہ ور سرق ہوا او چے مالو چے لو اخکل جو گن نا او چے قران دا محمد رسول اللہ پہ زبان واوری دا یات یدا کو با فل اسلام لقد سمعت قول الكهنا ها وقول الشعراء ما سمعت قولا مثل قولك هات يدك وبارك الاسلام ولار ودل المتقين لار بفي هدايته ذي بيدات شك سبحان الله بل صبح اس کو علماء کرام کتاب سو مانو سرے اور متق او متقین تقوا سو مانو سرنا کو زما پہ خیال نہ رہے ونے فرق کو چدار ریب او شک دے کے سفر اچتے ہو کہ دعش یو شیر ہے اللہ او دا فرق سے دے خیر منگٹو کرے دے یسو کتاب نام بدائع الفوائد ابن قیم صرف کتاب دے عقیب داش فرق کرے دے محاسن التعویل دا فرق کرے دے علامہ قرطبی کرے دے او تفسیر زاد المسیر ابن جوزی اغم فرق کرے دے اغا فرق یاد کرے اول دا چرے کم معنی سے استعمالی گی نوالک دا رے پا معنی دا تہمت رازی رے پا معنی دا تہمت سرا یو زنانو ابو سینہ نمو دائی مرگرے جمیل سے بو پوشی کنا قالت بسینت یا جمیل عربتنی قال البسینت یا جمیل عربتنی عربتنی بسینی ہوئی اے مرگریا جمیلا تا خوزو پشک کیوا چولم فقلتو کلانا یا بسینہ مریبو فقلتو کلانا یا بسینا مریبو اغیوی اے بسینی جمیل تاوی قالت بسینتو یا جمیل عرب تنی اغی جواب کے سوی فقلتو کلانا یا بسینا مریبو بسینا دے خزنم دے جمیل سڑے ہو اور خبر پریدا اور جگہ نور بلی اشائرانو اور دیر کن ہتاو حقیقت تزان نور دیں مبارک کتاب قالت بسینت یا جمیل عربتنی بسینی وچ اے جمیلا عربتنی تا خب ما بانی تہمت نو لگول جمیل ورتوی فقالا کلانا یا بسینت مریبو اے بسینا غم کوا دوار چیون پا تہمت نو کی براتیو عرب پہ اصطلاح کے رے بمانے تو ہمت تھے تیشوا اللہ اللہ اوکل دا رے پمانی دا حادثی راضی سورۃ طور گورا آیت نمبر 30 فذكر فما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون ام يقولون نتربص بريب المنون ام يقولون اويدي شاعر دي نتربص بمن انتظار کو پدي ريب المنون حادثي د مرگ نو الت تومت بمانلو ريب مانے تومت اغد لغت عدل تداري بمانے حادثه او داد قران نراوي او کل دارے پمانہ د شک راضی غیب مانا شک رازی لکماتا غشیر ویلو کنا لیسا فی الحق ریبن یا اماما لیسا فی الحق ریبن یا اماما انما الریب بالقول الكذوبی شیر میں در سویلو لیسا فی الحق ریبن یا اماما انما الریب بالقول الكذوبی پاک کے خریب نشتے اے اماما آکے شک دے نو دروجن پوینا کی شک دے اگی وینا شکیدہ حق ز شک نہ بالکل پاک دے او کل دارے پماند حاجت ہم رازی خدا ہم دے اشعارو کے رازی علماء ذکر کئی چکلہ پیو لغت بانے ان خلی نفالے کبھی دیوان العرب او دا حماسی حماسم ہوئیتا حماسی بالکل رنبے صفی کے لکل دے کہنا او چکر پہ یو لغت ان خلی نفع علیکم بی دیوان العرب نو یو شاعر وی قضینا من تحامت کل ریب قضینا من تحامت کل ریب وخیبر سم اجمان سیوفا قضینا من تحامت کل ریب وخیبر سم اجمان سیوفا زمین چو سمرا حاجت نو سمرا ضرورت نو تحامت منگا فتکڑا و خیبر منگتا نا حاصل کل سم اجمان سیوفا بیاد توری منگ پا کسورو کی واچو لی بیغم خوب نشورو کل جمانا من تحامت کل ریبن و خیبر سم اجمان سیوفا مسئلی وانے پوش ہوئے لغت کی ریب پمانا دا تحمت تے ریب مانا دا شک تے ریب مانا دا حاجت تے ریپ مان د حادثی دے حاجت دل تن صحیح کی گی حادث ام نہ صحیح کی گی تو مت شخصی دے ذالک الکتاب لارے بفی ملگو پ دیبان تہمت نہ ٹھیک شو کنا دامان استا خو شو ذالک الکتاب چرے پ مان دے تہمت شی اور لا نفی بمان دے نہیں شن مانا لا ذالک الکتاب دا کتاب برحق دے لارے بفی مانا تہمت ملگو پدی کی فی با اعلی بشی لارے بفی ہے تہمت ملگو پدی قرآن باندھی لکچ سنگ داب دا کافرانو بدبختو شاہ فرقان وارا چار پانچ اللہ وقال الذين كفروا ان هذا الا افك کافران وچ نے دا قران مگر دروغ دی الیازم اللہ افتراو دی زانہ جوڑ کر دے وان ولی قوم اخرون فقالوا اساطير الاولين دا کسی درم بنو دی اکتتبہ چ پ خلق لکلی دی دالو سے کی پ دیوان سارو ما خام تو مت کنا یسات الاولین دی افترا دے آنہ دے لارے بفی ملگ پا قرآن بانی تہمتنا مانا صحیح او کرے بمان شک شن لارے بفی شک پکے مکائے اس شک اور ریب کے فرق علماء شک تساوی الطرفین توئی شک سے توئی تساوی الطرفین توئی طرفین مساوات تساوی الطرفین آیت شک وئی چھ دوار خبری رتا لسوی دامیو کو لگا اذا شکا حدکم فی صلاتی فولا یدری کم صلنا ہدایت جلدی اول تیشو الحمدللہ شخص توئی تساوی الطرفین تا اذا شکا حدکم فی صلاتی وہو لا یدری کم صلا یو سرے مز کی شکی شا سنگا شک پتہ نشتے چھ دو میں اکڑا کدرے میں اکڑا دا ہدایے پہ مصیبت ہے انکان شکا والا مرتن جستانے پہ و انکان شکا اکثر اکوان جاتا بینو پوشکا نا نشتا تا پتہ نشتے ما یو رکاتو کی دو رکاتو کو تیتا تساوی الطرفین ہوئی الريب القلق الريب القلق والاضطراب ريب دزر اضطراب تا دزر پریشانی تا چې زرب اس خبرې باندې نه ادریږي. القلق والاضطراب، القلق والاضطراب تشوا. والفرق الثاني، دویم فرق، ریب دا سبب دی، دا درجه ادنا دا، اور ریب دا شک درجه ادنا دا اور دا سبب دے، اور ریب دا درجه اعلی دا اور دا مسبب دے. شک مخ کی راضی اور ریب رست راضی، شک مخ کی ریب رست ہوئی، اور شک سبب شو ریب مسبب شو، شک درجه ادنا شو ریب درجه اعلی شو. لیکن قرآن کی راضی فی شک کی مریب، لیکن دانا راضی جی فی ریب مشک کن چرت نشتے قرآن کی. اور شک کی مریب صورت ہود کی راغل دے، شک کی مریب صورت سبا آخر کی راضی. سو گرہ صورت ہود شابت اکرشا آیت 62 دوش پہ تو گرہ اللہ گرہ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا او واننا لفي شك او بشك من خوف شكيو مما تدعونا اليه چتم بلي حقيتا مريب پکلک شك مريب انکلک حضرت ما شك در شك شك سبب مريب ريب مسبب شک ادنا ریب اعلی بس یو بلا تو گرا تا تے میں وین وار سورۃ سبا نور زے پزشتے یار اللہ اکبر بالکل چ خلاصی کی سورۃ سبا گورہ جی وحیل بینہم بین ما یشتہون کما فعل بأشیائہم من قبل انہم کانوا فی شک مریب سبحان اللہ دی پشک کی دی داس شک مریب انچ بلغ ورزا ان کی دی پشک کی کلک شک کی دی بلغ مرتاب کا ان کی دی نریب اعلی درجہ شوا شک ادنا شوا لا ریب فی نفی دا اعلی سرادنا بطریقے بل فرق قرآنی دا دے کہ دا شک مدافع پا بیان سردا اور دا ریب مدافع پا تحدی سردا ریب مقابلہ مدافع پا سردا تحدی سرا ریب پا مقابلہ کے تحدی دا اور دا شک پا مقابلہ کے استنصار دے حق مقابلہ شک پا مقابلہ کے استنصار دے یا حق ریب مقابلہ کے بیان دے شک پا مقابلہ کے بیان استنصار دے اما ریب ندائق پا مقابلہ کے حضی رازی سورۃ یونس بولا اللہ واللہ گورا آتا دیر شمات ام یقولون افترا ما کان هذا القرآن ان یفترا ام یقولون افترا قل فاتو بسورة مثله ودو من استطاعت من دون اللہ ان کنتم صادقین ودو من استطاعت راو بلے اغسو چستاسو طاقت دلان بغیر وی ان کنتم تعلمون ان کنتم صادقین تشوا دار سورۃ بقرہ وګورا آیت نمبر 23 وګورا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کہ یہ ریب کی فاتو بصورت من مثله ودو شهداءکم من دون الله ان كنتم صادقین چر تا چریب راغلے دے پائے مقابلے کس راضی تحدی چیلنج فاتو فاتو فاتو فاتو فاتو فاتو تیشو گنا او چی کمزے کی شکوی داغی اضافہ پا بیان سرائی بیانو که فتبینو فتبینو فتبینو تیشو دا فرق پا ما بین دریب او پا ما بین دا شکی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین بیا اطلاقات رسو ذکر کوم کہ شد شد نہ شد نہ شد آیت حلقی په دې سره حلقو ها او دلته ګوره ھدی للمتقین دا قران کریم لفظ عام ترجمه هما د کامل ترجمه کیو کرا اوس دا عام ترجمه ھدی للمتقین لار خودن کې د متقینانو تا دا ہدایت تل پار د متقینانو اس دی زبان باس تے چار کل قرآن ہدایت للمتقین شا نو متقی خو آغا چاہتا ہوئی چا چاہتا ہدایت شیوی وی او داغو تحصیل حاصل راگے او تحصیل حاصل خو خن رے ولی خن رے تا علم پا ذات تا باری تعالی حاصل دے نو پا صفات تا باری تعالی من علم حاصل ہوا دا ترقی فی العلم دا ربی زدنی علم زیادت کوا کنا خیر خفن شیار تاسو او کن یار تاسو کو خلا مال طالبان دیر کشی اور تاسو لوی لے خلق ہے عزت من خلق ہے آل علم خلق ہے وسوک یارن مس خبر خان اس دل المتقین ہدایت تے متقی دی پارا نو متقی خواہ چاہتے ہوئی چی ہدایت ورد شیوی کہ نہیں یو ترجمہ در کوما او انشاءاللہ اگر دیر خدا بیانور خبری کوما تا چه نحمیر شروع کی او میزان صرف او التن قدوری او چه کل پا دی خطبہ کی تا دا متقی زید تراشن تسوئے المتقی من کل من اتقا شرکا ہے نا ہر اگر سرے چه دا شرک ناو دا کفر ناو دا گناہ نزان بس کیا اگر متقی دا متقی تقوا تقوا ماده دا احتراز ماده تقوا سے دا احتراز احتراز مانا زان بچ کول نو شرک نچی احتراز اکی نو متقی شوی کفر نچی احتراز اکی نو متقی شوی جال نچی احتراز اکی نو متقی شوی نو اہل کہے بزرگا اس دن الصراط المستقیم کی ماده تسویلو ہدایت درجہ اولا عنابت او عنابت بزدی عناد عناد نہ چیزان بچ کی ندی تم تقوا ہوئی سبب دا ہدایت سر عنابت اور عنابت سے تو ہوئی ترکی عناد تھا ترکی عناد تقوا شوا ترکی عناد دا احتراز دے تقوا حصول عنابت دا ہدایت نہ متقی بمانے عنابت زد نہ کہی زد نہ کہی زد نہ بچوی نو بس ہدایت را گئے نو اے زمانت ھدی للمتقین ھدی للمنیبین المتقی بمانے المنیبین اوداد شیخ و شیوخ و کتاب بلغۃ الحیران کی لکھ لی نو المتقی بمانے انابت ویادی استاد نارو تام مخیل ویادی الیہ من اناب اما یتذکر الا من ینیب تیشگنا حشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب سورة قاف وجاء بقلب منیب ویادی لئی من اناب اما ذکر الا من ینیب نمتقی بمعنی انابت شر ھدی للمتقین ھدی للمنیبین لار کاملا خودن کے دے انابت والو تا چچاک انابت راش اعتراض ختم دینا جگہ تو قرآن نہ فیدا اغستو والا اگ چغزی عنابت دے اور چچا کی عنابت بھی نو ہدایت راگے عنابت نہیں نو بس لا ڈسمس نہ پتی اعتراض ختم شو دیم مانا دیم جواب چالکہ ھدی للمتقین وزی اعتراض ہوگا کہ دل تا خو دل المتقین راگے او متقی ہو آغت سو کی چاہ محصول الہدایت وی چچا تعداد حاصل شوی ماغیر تا ہدایت سنگا کئی یو او دغ صورت کی راضی چہ دل للناس دل تا تفسیر دا ہدایت متقی سر شوی دے او صورت بقرب بالآیت کی راضی تعمیم دا ہدایت الناس او پناس کی متقی غیر متقی تو شامل دی سورۃ البقرہ دیم پارا فرد 185 یوصل پینز اتیا یوصل پینز اتیا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى شهر رمضان الذي انزل فيه هدى للناس اطول انسانيت پر هدى للناس دے عدل تے هدى للمتقين پوش مولانا تو یہ خزما شیخ بکل کلوی کہ متقی زکا ذکر کا چه ترغیب دے پلستو دے کتاب ایسے ریا کے بزرگ جوڑی گنو قرآن بانے عدل متقین ذکر دے ہدایت دے امراتنا حصول دے دا کتاب حصول دے درجی دے تقوا دے یا اگرچہ قرآن خود للناس دے خو متقی تخصیص دی دے کشوی دا ذکر چه نفر دے قرآن مختص بالمتقی دا پانشوی قرآن خود للناس دے دا تمام انسانیت تے پار دے ہدایت کتاب دے و دلتا دا متقی تخصیص شوی دے لوجد خصوصیت تا انتفانا قرآن دا ہر چا دے پار لار خودن کے دے خو نفع دا قرآن نا متقی اخلی غیر متقی نا اخلی دا تخصیص پہ اعتبار دا انتفاع سر دے انتفاع نفع غستر ٹھیک شوا حامی سیدہ ہو الله ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو أوايته هو الذين آمنوا هدى دا كتاب لفاد مؤمنان هدايته وشفاء والذين لا يؤمنون في آذان وقر وهو عليهم أعمى مومن دے پار ہدایت دے سلور سر اختم دہان سے دے مومن دے پار دے ہدایت کتاب دے ٹھیک شو بھائی او چسو کا ایمان نراوڑی والیم اما یادا دیگی نپٹ یاری دی نران دی دی سورت نازیان تو گورا پینزت سر اختماتو گورا فی ما انت من ذکراها فسکیت من ذکراها دا علم دا قیامتنا الی ربک منتحاها گرزی دل دا علم دا غیدی انما انت منذر من یخشاها بے شکت یرون کیا گا چاہتا چیریگی دا قیامتا پیغمبر اسلام کو یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا او جل تراغی منذر من یخشاها ہاں ذکر دا پیغمبر دا انذار نا نفع غستن کے صاحبی خشیت تے سورت یاسین ہو گرا آیت نمبر 11 گورا وسواؤن علیہم انذرتم ام لم تنذر لا یؤمنون انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب بدل خشی الرحمن رائے نمانس انما تنذر الطیر اغه چاله چې قران پسې زی او یریږي در رحمان نا په حالت تنلیدو حالانکه پیغمبر خو منذر عام دی او دترا یې منی تبا ذکر او خشیع الرحمان مانس شوا د دې کی اشاره ده تخصیص انتفاع چې قران نه نفع اغستو والا هغه چې قران پسې روان دی او یریږي در رحمان نا هدل للمتقین ہدایت خاص کے متقی پورے اگرچہ قرآن حاجی دا کل انسانیت دے لیکن متقی خاص کا لوجہ دا سنا تخصیص دا انتفانا فحال دا متقی سرا پوش دریم جواب دریم دیکھ دریم جواب متقی والے ذکر دا گورا مولانا صاحبان دا دا قرآن یو دعب دے یو طریقہ دا قرآن کل شیئین ذکر کئی نو کلا ذکر د اشرف کو کی نو غیر اشرف پریگلی ذکر د اعلیٰ کی نو ادنا پریگلی کلا قرآن پاک ذکر د مقصود کو کی د غیر مقصود پریگلی اس قرآن ہدل للناس دے متقی اور غیر متقی دوار دے پار دے وہ متقی ذکر کا ذکر د اعلیٰ کا اما غیر متقی اغا خو ادنا دی ماغی ذکر نکا ذکر دا اعلاو کا ادنا پری خودا من برسر سکو ولی تا دا مسئلہ بمولیان ناوری دی چه قرآن دا چا کتاب اللہ اور کلام الملوک ملوک الکلام دا تاوری دی کلام الملوک ملوک الکلام دا بادشاہ خبرہ دا خبر بادشاہی اللہ خبری دی قرآن قرآن غٹ غٹ خبر ذکر کی بڑی بڑی بات ہے خدے قرآن کی غٹ غٹ خبر ذکر کی نہ اس متقی دا قرآن خو متقی دے پار میں ہدایت دے اور غیر متقی دے پار دے خو متقی ذکر کا ولی لوجد اکتفا نہ پا اعلا اور پا اشرف باندی غیر اشرف پری خود سورۃ اعلا بولا نام نمبر آیت دا دعب دا قرآن دے اشرف ذکر کی غیر اشرف حذف کی نام نمبرات قرآن انہو یعلم الجارو ما یخفا ون یسرک للیسرا فذکر ورکت خلق النسیت ان نفعت الذکرا وزر مانا شرط نسما ورک نسیت کہ دویل نفع ورکی نسیت کہ نسیت نفع نورکی نبیا مبینو نہ ان نفعت الذکرا دا ذکر اشرف تے ان نفعت الذکرا اولا بیان و قرآن کی سوکت نفع اخلی او کے نا خدا نفع غسل اشرف دی نفع نا غسل غیر اشرف دی قرآن اشرف ذکر کا غیر اشرف جڑا کا قرآن کار کل قرآن پاک اہم ذکر کی غیر اہم پریگی دی لکھو گو سورۃ نحل اللہ سورۃ نحل 81 یو اتیا واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر اور تاسل ایدر کری دی قمی سنا تقیکم چ بچ گئی حفاظت کے استاسو الحر دا گرمینا نو یخنے نو کم بچ گئی کہ نہ بچ گئی اس یخنی موسم را روان دے ہاں پکار خدا اوچے الحر والقر ایک حر ذکر کا قر ذکر نہ کولے لوجد اکتفا دا اہمنا آلتا گرمی زیادتا دا نوکی کمیسنوے بدن سرمن بدی سوزی دلیوا تقیکم الحر ذکر دا اہم اکا غیر اہم پری خود خوشی گانا لکا حضرت پوی موسم کی ساتھ باتیں چلتی ہیں حضرت پسی موسم کے ساتھ باتیں چلتی ہیں دا منگ یادو لیسا کنگلہ و خند راکا منگ بازا خبری وہ پرارے کا آغی وقت چه منگا تلو کانا نو آغی وقت دا روجه پا کلک جمعه کیوا نو آغی وقت چه اس یو سره ہوئی طالبانو تا پشتیار کلی کی چه دل تا فلان کی زکرا شه دوره تفسیر کی او وی جمعه او پا کیو لکی چه تاسو هر طالب تا پا یو یو کامره کی دو دو دری دری ایسیانی باور تا اولا دو اسوک بلار شی چوی جمعه کانا ایو یو ایسی یخ ایسی یخ کولر با در تا یو یو طالب فی طالب پا سر با یو یو کولر لگو خلق بوی چه زمان دا مرگ بندو بازی کرده ده او کیوی چه لکا پا فی کامره کی با هر طالب تا مستقل ہیٹر آبا لگو لکی نو طالبان با طول من لکی ده ده وجنه چرا یخ ده او کامره با گرمی اخه گرم گروم با پک براتی نو حالات سره مناسب خبری کی او تقیکم الحر ارت گرمی وا نو حر ذکر کا یخنی خوانا نو چه قر ذکر کرے نو قرآن اعلی ذکر کی اشرف ذکر کی غیر اشرف حذف کی آپ تو پخپل معلوم ہے قرآن اہم ذکر کی غیر اہم حذف کی تو پخپل معلوم ہے سنگاپور لباس کی بچاؤ دا ہر دے دارن کی بچاؤ ان القر ہوں دے نو قرآن ہدایت متقی ہوں دے اور غیر متقی ہوں دے لیکن متقی ذکر کا اکتفاء بالاشرف غیر اشرف حذف بس خبر اخلاص ودا بالقرآن تشور وائی کرام خا بلا توجیه چی دا هدن پا مانه دا بیان سرشی او لکما در توی دا تفسیر سمرقندیم لکل دی هدن للمتقین بیان کامل دی دی پا دا متقیانو بیان کامل دی کن متقیل دلال خو پکاری گی بکن یا ماناو که هدن للمتقین نور للمتقین از ابن کثیر نور للمتقین از ابن جریر دا قرآن نور دا متقی دے نور دے لپا دا متقیانو مال ہدایت بمانے نور شنو تفسیر سمرقندی لکھی چھ دا نور بمانے کرامت دے ہدل للمتقین دا قرآن دا متقیانو دے پارا کرامت دے عزت دا متقی دے پا قرآن سرا سبحان اللہ سبحان اللہ نور للمتقین کرامتا للمتقین متقی لپارا کرامت دے دا متقی لپارا نور دے دا متقی لپارا عزت دے دا متقی شرافت دے پس پا دیکھا تو سر نے اعتراض نہیں سی ادل متقین والے غیر ہی ادل متقین ذکر اشرف دے ٹھیک شکا نا ادل متقین اہل المنیبین ہاں هدل المتقين اي نور للمتقين هدل المتقين اي كرامة المتقين هدل للمتقين بيانا كاملا للمتقين اور اخلاص شو اعتراضات ختم شو دا تقوى مفهوم ذكر کو ابي اغا كتاب راتي یاد ہوئے اغا كتاب وكي پاس جنم خير مرگوز اغا لگل خا فیاد و در تیم وزاقی کتاب نواوڑی دبا اي تقوى ستوئی او دا تقوی اطلاقات دا قرآن کریم نسلی تقوی الاحتراز عن المعصیہ فا قرآن کی تقوی پا معنی دا احتراز عن المعصیت گناہ نبزان ساتے سورة بقرہ ہوگا یوصل یوکم نوے آیت ہوگا وليس البر بأن تأتوا البيوت من زورها ندنيكي چراتل كوي كورنو تا من زورها دا شاگانو دا كورنو نا يعني رست طرف دا كورنا ديوالنا ولكن البر لكن خاون دا نيكي من غسوك دا اتقا چزان بچكي دا گنانا التقوى الاحتراز عن المعصية ولكن البر من اتقى زان بچی رسنا د گنانا سورتی آراف گرا تقوا بمانے توبہ آیت چین مشپگ نوے ولو ان آل القرى آمنوا واتقوا کچروے آل دیدی کلو آمنوا چراوڑے ایمان واتقوا او توبہ وقت لے دلتا تقاب ما توبہ دا واتقوا لفتانا لیم برکات من السماء برکتون پیرا کشو تیشوا اے دا تقوا پا ماند اطاعت سرا سورة نحل آیت نمبر دو دو نمبر آیت یونزل الملائکة بالروح من امر علام شامل بادی ان انزلو انہو لا الہ الا انا فتقون اطاعت دے خازما فتقون اطیعون اللہ ازما اطاعت ہو گئے تقوی بماند التوحید سورة فتح گورا آیت تیش پگشتم اس جال الذین کفروا فی قلوبهم الحمیت حمیت الجاہلیہ فانزل اللہ سکینت علی رسولی وعلی المؤمنین وعلزمهم کلمت التقوی وعلزمهم اللہ لازم کرپ دی باندی یعنی کلک کرپ زند دی کلمت التقوی کلمہ دی توحید وکانو حق بیا و اہلہا التقوی التوحید او کل تقوی پر ماند اخلاص رازی سورة حج آیت نمبر 32 دو درشم ذالک دامر ذالک اشار کرتا ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب فإنها دا تعظیم دا شاعر اللہ من تقوى القلوب دا اخلاص دا زنن دے سبحان اللہ اس اخلاص را لے اخلاص دے اخلاص کل تقوى بمانا خوف سورة نساء یا ایوہ الناس اتقوا ربکم اول آیت تقوى بمانا خوف یا ایوہ الناس اتقوا ربکم اے خلقو اتقوا ربکم اویرے گے دخپل درب عذابنا اتقوا دلتا خوف دے اویرے گے دخپل درب عذابنا دا خود تقوى اطلاقاتو تقوى ترک معصیت تیشو گنا تقوى توحید تقوى اطاعت ہاں تقوى اخلاص تقوى خوف بدی طریقے سرا سمرد تقوى بیانو سمرد تقوى چپ تقوى ملاوی گی سا سبحان اللہ سمرد تقوى سورة نحل نحل نحل بالکل سوال سم پارچ اخلاصی ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون ان اللہ مع الذین اتقوا اللہ مایت متقیان سر دے نو تقوی جالب مایت شوا سمرت التقوی حصول ماس مایت اللہ تعالی حصول مایت اللہ دا اللہ مایت دا اللہ سنگت دا اللہ رفاقت مرگرتیا اتصال بے تکیف بے قیاس حست رب الناس رابا جان ناس تشوا اور سمرت التقوی انفال گورا غلبہ پا دشمن باندے یو کم درشم نمبرات یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله کچر تاسو تقوا اختیار کرا یجعل لکم فرقانا غلب بدر درکوا سمرد تقوا اجابت آمالو سورة مائدہ آیت نمبر ستائیس بشتم نمبر آت اذ قربا قربان فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين اللہ قبل اعمال دا متقیانونا سمر تقوی اجابت اعمال بیاو گنا سمر تقوی المخرج من الغموم آغ مخرج خلاصے دا غم او پریشانینا سورة طلاق آیت نمبر 2, 3, 4, 5 آیت نمبر 2 گور آخر کی وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ سبحان اللہ حَغَسُو چِرِيگِ دَ اللَّهَنَا يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجَا اللہ بگر دل اخلاصے دا غمون دا دنیا و دا آخرت مخرجن خلاصن دا دنیا و دا آخرت دا غموننا وَيَرْزُقْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ ڈوڑے بولا ڈیر اور کی آیت نمبر 4 آخر کی گورا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا اللہ پہ گران آسان کی بیار پسی گورا ذالک امر اللہ انظر علیکم ومن یتق اللہ یکفر سیاتی ویعظم له اجرا فیز انام اشرا انام اول پتقوا مخرجا غم دا دنیا و دا آخرت بدر میں آسان کی بل ویارد اکنی حسلہ تصیب ڈوڑے بدر تدیر رکھی درم یجل من امری یسرا گران بدر میں آسان کی سلورم یکفر سیاتی ہی گناہ دل ماو کی پیزم وی عظم له اجرا دا تقوی سمرات اے دا تقوی سمرات سورة مریم گورا سورة مریم یعنی جنت تب دی وردن نکی آیت نمبر 3 پیتا دریش پیتم نمبر آیت تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا دا دے جنت ورکو منگا خپل بندی گانو تا چاہتا من اغا چاہتا تقیا چی متقیوی سبحان اللہ سمرات تقوی سیشش میت باری تالا سمرات تقوی اجابت اعمال تیشو گنا سمرات تقوی پینزہ بسورت طلاق سمرہ تقوی سشر دخول فل نرازے چھ تقوی اختیار کھلا توفیق راکی تقوی ستوئی ہر قسم گناہ نزان بچ کول حل زنوب صغیرہ و کبیرہ زاکت تقا وسنا کماشن فوق عرض الشوک یحضر ما یرا لا تحقرن صغيرة ان الجبال من حصا علماء ذکر کی ابن معتز ذکر کی خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى ولکی گناہ لوی پرے گے دغه تقوا دا واسنا کما شن فوق ارض الشوق يحضر ما يرى فلار دا سزا نکی اس رچ از دار لار بان زیو کپڑے را گونډی کړي اسو د غرونو مرګری پکې ان زوخ پک پر غرونو ما خو چې د غرونو مرګری نو په دې غار کې چې سوي رواني مال ته ګوټي وی په لار کې ازغوي غني وی چې سره ځینو ځان سره کپړې ران غختي وی چې دا کپړه چې ته غني کې اونن خلی او دا کپړې موږ نشري کې په دې د ازیدار علاقې باندې رواني کپړې ځان سره ټولې کړي چې دا کپړې موږ نشليږي لرنه چې سو ګور نغم ته یریږي چې دا خوري سخت لار دا ګناونه ازغدي غٹ گناہونا غٹ غٹ ازغی دی متوسط متوسط دی ادنا ادنا دی ځان به بچ کړي او دا بنوي چې مړه خیر دی وړي کړي لا تحقرن صغيره ان الجبال من الحصا وای پوه شئ کنه وای وړي کې ګنا ګنا مګا دا وړي کې ګنا وړي کې ګنا مګا وړي کې ګنا وړي کې مګا زکه چې کله کله ډیر کی او ګرونه د وړو وړو گیټونه شروع کیږي ته خبرې ذمہ دار چې کله خپل پټې صفا کوي کنه او یې چې کین چې چته غټې نه یو ولي او اونیس نو خپل ته ورده نه بل وګورځي پولیسه بل وګورځي پولیسه او چې پټې صاحب کین زه په دې ډیری پراتی دا یو یو خانک د یو زی یو یو زین ډکی دا څه ده کنه نارن علی نهر ازتما بحر نار علی نهر ازتما بحر قطر على قطر اذا اجتمع نهر ونهر على نهر اذا اجتمع بحر گلستان وی کتا ویلی کوشش کنا چې یو ساس کې سره ملاو شي نهر ته جوړ شي او چې نهر سره ملاو شي دریاب ته جوړ شي چې دریاب سره چې ملاو شي سمندر دا دې ذکر کوي یرید المرء ان یؤتامناه یرید المرء ان یؤتامناه وَيَعْبَ اللَّهُ إِلَّا مَا أَرَادَا حاصل اخفل مراد غواری تو اللہ بات سو رکی جکم دغیر آده یرید المرء ان یعطا مناه وَيَعْبَ اللَّهُ إِلَّا مَا أَرَادَا يَقُولُ الْمَرْءُ فَائِدَتِي وَمَالِي وَتَقْوَ اللَّهِ أَفْضَلُ مَسْتَفَادَا اللہ تقوی پر عرض کی بہتر اللہ تیشہ علماء کرام اس تقواس دا تفسیر پا حوالے سرا مفسرین ذکر کئی دا تقوی خبرہ تفسیر محائمی دلتا ذکر کئی المتقی من وقع نفسه اما یزرها فی الاخرت من اعتقاد و خلق و عمل تفسیر محائمی دی آتلان دی لکی تقوی ستا ہوئی المتقی من متقی جاتی وقع نفسه چ دې ځان بچ کی اما یزرات من فی الاخره هر غسیز نه چې اخرت کو ضرر کی من اعتقاد و خلق و عمل بد عقیده بد اخلاق بد عمل بد عمل نه ځان بچ کی بد اخلاق نه ځان بچ کی بد عقیده نه ځان بچ کی ایراشا ابن عباس سے ہوئی من احب ان یکون اکرم الناس فلیتق اللہ کہ غوارت چیزت من شی په خلقو کې الله نو یریگا ومن احب ان یکون اقوى الناس او که غواری سوک چه ده قوی ترشی پا خلقو که فلی توکل علالله فلا ده اعتماد کی ومن احبا ان یکون اغن الناس اغسو چه غواری چه ده مالدار شی پا خلقو که غنی شی فلی کن من ما فی ید اللہ اوسق من ما فی یده پس عقیده دی جوڑا کی اغسی چه پلاس دی اللہ کیوی اغس دیر باور ناکی دی باندی دا غسی نا چه پلاس دی کیوی پا جیب با اعتماد نکی اللہ بان با اعتماد کی وقال علي بن ابي طالب التقوى ترك الاصرار الماسيه تقوى ستوي هميشواله په ګناه نه کوي وترك الاغترار بالطاع او پنيک اعمال باندې باندې ناز و نخرا و غرور نه کوي حضرت حسن بصري وي التقوى الله تختار على الله سوى الله الله په حکم دي چا خبر نه غره کوي وتعلم او يقينو کې كان الامور كلها بيد الله هر څه الله په اختيار کې دي ابراهيم نے ادهم وي التقوى الله يجد الخلق في لسانك عيبا چې مخلوق ستا په جبه کې پونم مي وللملائکه في افعالك عيبا او فرشتي په ستا کارونو کې نقصان پونم مي ولا مالك العرش في سرك عيبا او زړه کې ستا عيب الله نه ویني زړه د عيب نه پاک اعمال د عيب نه پاک ٹھیک شو کنه او مفسر لیکي التقوى ان تزين سرك للحق كما زينت ظاهرك للخلق تقوا دی ته وی لکه ظاهر د خلقو ته خېسته کړي او برې ته تا کړي ګیره غواړه کړي سترګې تورې کړي سر باندې تیل لګولي ها چې څنګه ظاهر د خوخ کړي داسې باطن الله دې پاره پاک کا شرک نو ارس بلاګان را وقوا وګورا ويقال التقوا الله يراك مولاك هيسناك ولا يفقدك هيس امرك معمولات شریع در نپاک نشی منحیات شریع در نقو نشی المتقی من سلکا سبیل المصطفی ونبذ الدنیا ولا القفا وکلف نفس الاخلاص والوفا واجتنب الحرام والجفا. ماشاءاللہ عجیب خلق دے وے متقی جات ہوئی من سلکا سبیل المصطفی چھتا پیغمبر علیہ السلام کو سنت روان دے وانا بزد دنیا اور دنیا دزر دا دنیا مین ازر میں وقت لیوی ورا القفا دنیا شکر سو غردولی وکلف نفسو نفس مکلف کری الاخلاص والوفا واجتنب الحرام والجفا زان بچ کری. تفسیر قرطبی نے کی بایزید بستامی ہوئی المتقی من اذا قال قال للہ و اذا عمل عمل للہ. واہ واہ سبحان اللہ. متقی ست ہوئی اذا قال قال للہ و اذا عمل عمل للہ جسو کے عمل کے عمل اللہ دے پارا قول کے اللہ دے پارا. بس قل الحق و انکان مران و متقی شوئی اگر توی چھ کاکا دے او لالا دے او ماما دے او دے بخفشی نکاح خراب شی کل حق و انکان تا تا پتا تفاصیر و کشتے حدیث و کشتے تاریخ کشتے فضائل اعمال کشتے فضائل اعمال خو یو دا موجودہ دے کنا چھ دے مصنف شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمہ اللہ دے او دین ما بیعت کرو گرے مسجد زکریہ کی دیر آغلو آغی وقی مسجد زکریہ ایرے خدا اگر کال زمان درن بے فراغت کالو فراغت فراغت کو بکلے چی غطا ہتے کر یقین کنا کن لکا اگر مسنوی چی فراغت ورطا خلق ہوئی او دیر لول علماء عوام تے بیعت کاؤ علماء جمع شرن یو عالم پاک دیر گفیو آئے حضرت پی زمنگا دی امیانو سب فرق دیں جامعان اللہ سم ستاپ اللہ اس کے طورت دا وزیفہ کوا دا وزیفہ کوا امنگ تم وینو فرق سرے اگر تاسو غواری تا شیو الحدیثی نمونگ تا بخاری و حدیث وار نو بخاری من بے حدیث نم الامال و بن نیاتی منگ تاوی نو پا دیتے باز ما سندو مچت شم ازو جاگی شاگردم شم زلائی مریدم شم والحمدللہ. خب کتابونو کی دین علاوه یو بل کتابو مشتے چی داغینم فضائل اعمال دے او داغین تذکرہ غرائب القرآن کی فضائل اعمال زیب داغین ذکر کی وقت ذکر فی فضائل اعمال وقت جا فی فضائل اعمال دا کتاب قلت بل مشتے. بارحال تقوی دے پار باقی نور کتابونو مکتے شیخا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. تقوی منگا ذکر کرا او الحمدللہ او دی تقوی فیدی ہم منگا ذکر کرے ذالک الکتاب لا ریب فیہ او دا کتاب مصداقات کل کر بیانو ما نو زما خیال استقال اکثر مرگری نیوی دی زارہ دیر کم دی کن اگیبو چی دے سڑے تنگی ہوئی آرام خبر شوق قرآن پھوتی سڑے قرآن ہوئی او بس مل مراشی ہوئی بس ڈپٹی ختم ہو سکا نا او دا باڈی اور بخش دلتے پاتی روح پرواز کی بس سا خیال نہ ورتا تو لرچ سڑے قرآن تناس دیر فن کی وزد کتاب اطلاقات اے دید کہ الکتاب بمانے المکتوب الجامع او تفسیر دا تخیمہ تفسیر سراج المنیر لکھ لیجیے صفحہ نمبر 14 کی سراج المنیر اے دغزے کی گورا ما سا دیر پکانے زور چاپ دیکھا نا اچھا تو دیکھو ملے تن سنو تن بلا کر دیں خبر حال دغزے کیا ہی لکھ لی کتاب بمانے المکتوب الجامع لکد ازش الکتاب بمانے فرضیت سورۃ بقرہ سورۃ نساء زوار سورۃ بقرہ دیم پارا آیت 183 یوصل درے اتیا یا ایو اللذین آمنو کتب علیکم الصیام اے مؤمنانو پتاس روجی فرض کرے شوی دی اور سورت نساء کم راضی پدغی معنی سرا انزم سپارا جی آیت نمبر دے 103 فیضا قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبکم فاذا اطمأننتم فاقیموا الصلاۃ ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا نو کتاب موقوتا فرض دے مز فرض دے کتاب معنی فرضیت کتاب معنی دا اجل مسمى نیٹا سورۃ رعد گورا آیت نمبر 38 آت درشم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ أَجَلٍ لِفَاضِحَر يَوْنِتِي كِتَاب وَقْت مُقَرَّر دِ وذل كِتَاب مَانِ وَقْت نِتِي مُقَرَّر سُورَةِ بَقَرَة كُم پدي مَانِ راغله دِ کیا نزه وګورا چادر باندې سان شي آیت نمبر دے 235 235 ولا تعزموا عقدۃ النکاح مقص کوے مکلا کوے تڑل د نکاح حتی یبلغ الکتاب وجلا اس کتاب سما تر دی چورسی عدت تخذ خپل نیټه تا الکتاب سر عدت تخذ ا چې طلاق شوی دا یا خاوند مړ دی عدت ورسی خپل نیټه د بیا به نکاح تړي دبل پہ عدت کی نکانا صحیح کی گئی سلط کتاب ماند عدت شا ٹھیک شوا او کل دا کتاب مانا الخط المرسل اے خط لفافا چاہتا چی خط لکی صورت نملو گورا قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم بهمر غرو اد سملای می برانو القي الي كتاب كريم ما ترا غرزول شوی دی یو خط عزتمن کتاب من الخط المرسل پیشوا کتاب ماند کتابۃ العبد مکاتیب العبد اے غلام نہ مکاتب جوړول سورۃ نور غورا آیت نمبر 33 درې دیشم والذین والاستاف بالذین لا یذن کان حتایون ملهم فذی والذین یبتغون الکتاب هغه غلام استاسو چلټی الکتاب مکاتب والے الکتاب والے دا ماننه چا کسان چې غواړي تاسو قرآن یا غواړي تاسو کتاب یبتغون الکتاب غواڑی مطالبه کی مکاتب والے فکاتبوهم مکاتب کی کہ چرتا صفتی پای کی امانت داری تیشوا اللہ اکبر او کلا دا کتاب مانا دا رزق مقدر دا تقدیر ناراضی سورۃ اعراف گورا آیت نمبر 37 و درشم فمن ازلم من افترى على الله كذبا او كذب ياتي اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب وبلسدويتا نصیبم اغا حصہ مقرر دی من الکتاب دا تقدیرنا او کل دا کتاب پا مانا دا حکم شرعی این با پکی وای خان حکم شرعی سورۃ احزاب گورا آیت نمبر 6 شپگم گورا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُ مَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَكِتَابُ نَصْمُرَاتِ حکم دا اللہ، حکم دا اللہ. او کل دا کتاب پا مانا دا لوح محفوظ رازی چی دری آت تخیر سا کان ذالک فی الکتاب مستورا، ددا توسی توریس پا رشتے سرا فی الکتاب پا لوح محفوظ کی لکلشے. نمخ کی منز کی کتاب پا مانا دا حکم شرعی، اور اس تو کتاب نمرات تقدیر ٹھیک شوا لوح محفوظ، لوح محفوظ. او کل دا کتاب مان دے حجت راضی، سورت صافات گورا سورت صافات آیت نمبر 157 یوسل و پنزوستم مالکم کیف تحکمون افلا تذکرون ام لکم سلطان مبین فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین. فاتو بکتابکم سمانا دا پیش کہ تاسو کتاب اخپل، فاتو بکتابکم فاتو بحجتکم راوڑ اخپل حجت، تاسو حجت راوڑ فاتو بحجتکم اخپل حجت راوڑ ان کنتم صادقین. دا خو اطلاقات کتابو او دا اطلاقات دا تقواو خدل للمتقین مسلال شوا اللذین یؤمنون بالغیب اس دا صفات خمسا اللذین یو ویقیمون الصلاة دعا ومما زقنا انفقون دا دری واللذین مما انزل الیکم من قبلک دا سلور وبالآخرت هم یوقنون دا پینزا. فپینزا صفات دا چا بیانی گی با دا متقیانو الذین صفت کا شفا ہم و تما دے ہم ویلش مدح کی اللہ دا متقی ہدلتا کی کشف شن خما صفت کا شفا دا متقی وضاحت المتقی من اے من القرآن ہاد کتاب نخطاوی المتقی من من سلک سبیل المصطفی ونفذ الدنیا وراء القفا. دیشو کہنا پیغمبر پر طریقی روانی او محبت دا دنیا دا شاعت غرزولی تو دیتا متقی وی اس قرآن متقی چاہتا وی اللذین یؤمنون بالغیب دا خلق دی چی یقین کی پا غیب باندے یؤمنون یو ایمان پا مانا دا سیو ایزا کتاب نور پیدا دا قرآن استلام قرآن ویو کنا قرآن درس تو خواہ مشکات خونے چی دی ایمان باز او کی ایمان باز گورے مشکات کے سٹھو آخر پائے کہ کتاب الایمان کے ماں ایمان والے بحث کر رہے مشکات تم تو کیسے ٹو کیسے کہنا علم خارج ترا ہوا تھا تو خواب رہا کتاب نو واللہ چی خبر ادھر تو منگ سے سوا کے سبق ہوئی نا دا کتاب نو مان بشار خانا ہوا آشم نوا آشا نوا مارا کتاب نو اوگا مجھ چاہتے ہو ٹکے ٹکے بچا ٹکے لے ہو کہنا ہمیں بیا والا آشی ہو لکے لے خلقو نو آشو نا پستا چی بیا سوش لے دو شر ہو لکے من خلاصه کیدانی الی بخاری شریف یو کتاب دا سنشته چې دای شرحه بنی فارسی کشته عربی کشته پردو کشته پر پښتو کمشته پر پښتو کمشته نه په انګلیش کمشته او نور جب کمشته اوس علم ټول خارج تراوت. نو ګورا یؤمنون دا قرآن استلا قرآن پہ اصطلاح کی ایمان پہ مانا دا تصدیق اور باور راضی تصدیق اور باور باور اعتماد. قرآن پہ اصطلاح کی ایمان عقیدہ حق عقیدہ حق رشتنی عقیدہ اور ایمان پہ مانا دا خوف سرا خشیت سرا بس سورۃ توبہ گورا او کتابونو تعریف استاد سو دغه دیکھنا الایمان التصدیق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم یوش پیتا آیت سورۃ توبہ وګورا الله ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله سمع يقين كيد الله بحكم ويؤمن للمؤمنين اور تصدیق کئی باور کئی اعتماد کئی پا خبر دا مومنانو دلتا اس دا مانا جوڑی چھو یؤمن للمؤمنان مومنانو بان ایمان راڑی دا مانا سیدہ نا ویؤمنو اعتماد کئی باور کئی خبر منی دا مومنانو وارو سورت یوسف طالبانو دا دل میں دیر اخیش اوکے طالبان نوے نو منگ بم خلینا چاہتا مچان شرد اپراتے قرآن ممنگ نے چاہوے طالبان خلق اللہ ہاں جی آیت نمبر 17 سورت یوسف گورا واللسم نمبر آیتا وجاؤوا غرا قالوا يا بانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين سبحان الله ما نبصي وما أنت بمؤمن لنا اي بابا نيت بمؤمن لنا إيمان رونك بمن لا ما نقنسيكي مؤمن لنا تصدیق کو ان کے پا خبری زمنگا باور اعتماد کو ان کے زمن پا خبری ولو کننا صادقین الایمان بمانس التصدیق وچا پا خبری بانی یقین راورل وچا خبر من الاغیت ایمان ولکین اصطلاح شرعی کے التصدیق بجمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم بس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیشے چتا تبیان کر دے بس پائے بان تصدیق کے دیتا سوئی دیتا ایمان ہوئی بس دیتا ایمان ہوئی